مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خرش میرے دل کو گوارا نہیں، یہ خرش میرے دل کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مجھ کو کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہے دل میرا سوزے الفت میں جلتا رہے، مر کے مٹ جاؤں میں، آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارا نہیں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارا، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، آپ کا عشق ہے عشق رب الخدا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب الخدا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا ہمارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شاہوں کو خیرات دے، اپنے شایان شاہوں کو خیرات دے، مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کہوں، شالاوت دار وے تیرا سونا گھروں، شالاوت دار وے تیرا سونا گھروں، ہم غلاموں کا رکھنا خدا رابروں، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، تیری دکھا دو ایک جھلک تیری دکھا دو ایک جھلک تیری دکھا دو نبی محتشم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے اور جنت مدینے میں موجود ہے وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن ہم سب کو روزے پہ بلوائیں گے ایک دن انشاءاللہ صبر سے کام لے ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ہمارے سرکار کو یہ گوارا نہیں گوارا